手に落ちゆくドラゴンボール。一方、ナメック星へと向かう悟空はあの世の海王から思いがけない朗報を聞かされる。 揃いも揃って、みんな海王様のとこに着いたってか。<笑>いや、みんなお前がしたよりも厳しい修行を望んでおるぞ。聞け悟空よ、フリーザには手を出すな。 Trzeci przeciwnik. Mogę z nim porozmawiać? Oczywiście. Połóż dłoń na moim ramieniu i mów. Cześć, słyszysz mnie? Yamsza, nie do wiary. Jak się czujesz? Świetnie, tylko trudno mi się przyzwyczaić do ciążenia. Poruszam się jak ślimak. Coś wiem na ten temat. Ja także w tej chwili walczę z grawitacją. Mam na pokładzie specjalną maszynę do ćwiczeń. Pozostało mi już tylko 5 dni. Trzeba włączyć przyspieszenie. Jak przedstawia się sytuacja? Gdy byłem w szpitalu, Krillan, Son Gokan i Bulma polecieli na Namek po kryształowe kule. Na miejscu okazało się, że nasz wróg ich uprzedził i już tam był. Poważnie? Czy ten potwór ich zaatakował? Chyba nie. Vegeta nie wie, że oni są na Namek. To nie wszystko. Jeszcze ktoś inny szuka kryształowych kul. Podobno znalazł już kilka. Nie mam pewności, ale to chyba wspólnik naszego wroga. Według moich informacji, nikt nie jest silniejszy od kosmicznych wojowników. Niesamowite. Dlaczego tak się przeraziłeś? Coś takiego, nie do wiary. Kto mógłby być silniejszy od Vegety? Znasz jego imię? Może to Frezer? Nie wiem, jak się nazywa. Dowiem się. Jeżeli to Frezer, będzie ciężko. Postaram się sam czegoś dowiedzieć na jego temat. Dobry pomysł. Gdzie leży Namek? Co się stało? Dlaczego aż tak się zdenerwował? Thank you. To straszne. Wyczuwam potężną siłę. Czuję ją mimo odległości. To on. Frezer. Co to za jeden? Znasz go? Posłuchaj, Songo. Nie możesz się z nim mierzyć. Jest za silny. Nigdy go nie pokonasz. Zrezygnuj. Miałbym się wycofać? To rozkaz. Nie wolno ci się do niego zbliżać. Rozumiesz? Jak tylko spotkasz przyjaciół, wracajcie na ziemię. Nie chodzi tylko o ciebie. Myślę o mieszkańcach Ziemi i innych planet. Nie prowokuj go, bo gdy wpadnie w złość, zniszczy całą ludzkość. Zostaw go w spokoju. Nie ma innego wyjścia. Po tym, co mi powiedziałeś, mam jeszcze większą ochotę na walkę. Zabraniam ci, słyszysz? Ale... Nie ma żadnego ale. To rozkaz. Spróbuj odnaleźć kryształowe kule. Liczymy, że nas wskrzesisz. To ty, szatanie? Zrób to, proszę cię. Dobrze. Po powrocie do życia będę bardzo silny. Razem pokonamy wroga. Co ty wygadujesz? Gdybyś znał Frezera, nie wygadywałbyś takich rzeczy. Straciliśmy dużo czasu. Bierzmy się do pracy. Żądam, byś zrezygnował z walki z Frezerem. Obiecaj mi. Przyrzeknij, że się do niego nie zbliżysz. Obiecuję. Dajesz słowo? Wy także musicie mi przyrzec. Jeżeli myśli, że dotrzymam słowa, to znaczy, że w ogóle mnie nie znasz. Zależy mi tylko na tym, bym był silniejszy od Songa. Zgodzę się na wszystko, byleby tylko móc trenować. Doskonale. Możemy zaczynać. Tylko na to czekałem. Do pracy. Jesteście gotowi? Zacznijmy od prostego testu. Będą trenować u mnie tylko ci, którzy mnie rozśmieszą. Co takiego? Wprawdzie Kaito nie pozwolił mi walczyć, ale nie zakazał mi trenować. Ustawię maszynę na 50 jednostek. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Lecimy już od dłuższego czasu. Kiedy będziemy na miejscu? Jeszcze około 5 godzin. 5 godzin? Gdzie oni są? Wyczuwam obecność Namechan, ale nie mogę ich znaleźć. Co to ma znaczyć? Czyżby ich miasteczko było zniszczone? Wyczuwam dwóch poruszających się osobników. Dziwne. Jeden z nich jest bardzo słaby, a drugi przeciwnie. To nie może być Namechanin. Trzeba to sprawdzić. Wróćmy na planetę wielkiego Kaito. Ten Shin i przyjaciele starają się jak najlepiej wywiązać z pierwszego zadania. Można było się spodziewać, że test sprawi najwięcej kłopotu szatanowi serduszko. Mam tego dosyć. Nie dam rady. Nie zniechęcaj się. W porządku? Czy to go rozśmieszy? Na pewno. Założę się, że nam się uda. Spróbujmy. Jesteśmy z tobą. Jesteś gotów? Proszę bardzo. To będzie zagadka. Jakiej maści był biały koń? No, tego, zapomniałem jak się nazywa. Nic nie słyszę. Henryka IV. Muszę się skoncentrować, muszę go rozśmieszyć. Mów głośniej. Mam wrażenie, że potraktowałeś sprawę szalenie poważnie. Mów, ten Shin. Powiedz, jakiej maści był biały koń Henryka IV? Jakiej maści był koń Henryka IV? Jakiej był maści? Co mu jest? Co mu się stało? Oszalał czy co? Powstrzymajcie go, jest niebezpieczny. Chyba powinienem się roześmiać. Udało mi się. Mówiłem, że go rozśmieszysz. Brawo. Są beznadziejni. Zatrzymajmy się. Dlaczego? Nie możemy dalej lecieć. Śledzi nas Vegeta. Wyczuł naszą obecność. Szuka nas. Schowajmy się. Nagle zmienił kierunek. Niedaleko stąd znajduje się inna siła. Poleciał jej na spotkanie. Później się zajmę tamtymi dwoma. W tej chwili mam pilniejszą sprawę. Dwadzieścia osiem, 29. Trzydzieści. Nieźle, 30. Następnym razem muszę dojść do 50. Zanim rozpoczniemy zajęcia, muszę wam powiedzieć, że będą one niezwykle intensywne. Śmiejcie się, na co czekacie? Jeżeli nie będziecie się śmiać, nic wam nie pokażę. To bardzo śmieszne. Lepiej nie potraficie? Głośniej. Umieram ze śmiechu. Możemy zaczynać. Pośpiesz się, czekamy na ciebie. Kto to? To małpa. Pierwsze zadanie polega na złapaniu małpy. Nic prostszego. Złapiemy ją. To się okaże. Songo biegał za nią 3 tygodnie. 3 tygodnie? Chce nas przestraszyć. Przepraszam, słucham. Kiedy ją złapiemy, zaproponujesz nam poważny trening? Mamy czas. Nie uda wam się tak szybko jej złapać. Kiedy odniesiecie sukces, zaproponuję wam inne ćwiczenia. Macie na to moje słowo. No dobrze. Biegnijcie. Biegnijmy. A gdybym tak pofrunął? Powodzenia, dzieci. Jak on to zrobił? Teraz przejdźmy do poważniejszych spraw. Dosyć tej zabawy. Kto ci pozwolił uczestniczyć w treningu? Przestań z nas kpić. Nie przybyliśmy tutaj, byś nas ośmieszał. Bijesz wszelkie rekordy. Wiedziałem, że brak ci poczucia humoru, ale żeby do tego stopnia? Mimo woli rozśmieszyłeś mnie. Pozwalam ci na trening. Ale maminę, czy on nie jest śmieszny? Śmiejcie się, czego się boicie? Nie, wciąż nic nie widzę. Szkoda, że nie mam detektora. Nie do wiary. To Vegeta. Witaj. Miło mi cię tu spotkać. Dawno się nie widzieliśmy. Wiedziałem, że wcześniej czy później i tak się spotkamy. Starłem się już z 2 waszymi żołnierzami. Odważyłeś się z nimi walczyć? Szybko się ich pozbyłem. Nie wierzę ci. Zaraz zmienisz zdanie, przekonasz się. Dlaczego zbuntowałeś się przeciw Frezerowi? Odpowiedź jest prosta. Zawsze go nienawidziłem, nigdy mu nie ufałem. Byłem mu posłuszny przez te lata, ponieważ nie miałem wyboru. Teraz mam coś, co pozwoli mi się od niego uwolnić. Masz na myśli kryształowe kule? Wiem, że Frezer zdobył już kilka kul, ale co najmniej jednej nigdy nie znajdzie. To ja zyskam wieczne życie. Ty głupcze, nie wyobrażaj sobie, że pokonasz Frezera. Nie macie detektorów, a ja stałem się już wystarczająco silny, by się z wami zmierzyć i pokonać was. Nie brak ci optymizmu. Nigdy nie będziesz w stanie rywalizować z Frezerem. Wiem, co mówię. Jeden z waszych żołnierzy powiedział mi, że Frezer od zawsze obawiał się kosmicznych wojowników. Pokonam go. Zademonstruję mu moją prawdziwą siłę. Opowiadasz bzdury. Frezer obawiał się kosmicznych wojowników, ponieważ było ich wielu. Sam przeciw niemu nic nie zdziałasz. Zobaczymy. Zdrajco, zapłacisz za to. Patrz, splotły się dwie potężne siły. Vegeta podjął walkę. Zastanawiam się, czy jego przeciwnik nie jest jednym z ludzi Frezera. Są bardzo silni. Nie mamy z nimi szans. Nigdy ich nie pokonamy. Nous n'avons aucune chance contre ces monstres. On ne peut pas les battre, on ne fera jamais le poids. Viens. Chodź, złap się dobrze. Trzeba uciec, Vegecie, póki jest zajęty walką. Prędko. Może nam się uda. Dépêchons-nous. Nous avons encore une chance de lui échapper. Simbaba, co się stało? Zmęczyłeś się? Uprzedzałem, że ze mną nie wygrasz. Zrobiłeś duże postępy, ale jeszcze mnie nie pokonałeś. To była dopiero rozgrzewka. Zobaczysz, na co mnie stać. Walka trwa nadal. Nowy przeciwnik Vegety za chwilę rozwinie cały wachlarz swych możliwości. この胸騒ぎはこんなに離れてるのにすげえ戦いの気を感じるぞ。私たちはサイヤ人のように不必要には大きくならんさ。ただパワーが増すだけだ。圧倒的にな。次回ドラゴンボール Z ほとんど鳥肌美戦士ザーボンの悪魔の変身。